السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إني وجب الله نكوسيني كما النبو باسك يوسي نفسي قد كجامب لكم شاء الله تبارك وتعالى، وسباب وتكو فول يوم القيامة ni wale wamchao Allah tabaraka wa taala. Na haikuwa katika kumcha kwao Allah tabaraka wa taala isipokuwa ni kutumia kila wakati wa pumzi yao ambayo wanapumua katika matumizi ambayo yaliyokuwa na faida kwa wao katika dunia yao, na kadhalika matumizi ya pumzi ambayo wanaitumia katika nyakati zao ni yale ambayo yataleta faida katika akhira yao. Kwa sababu yule aliyekuwa na akili ni yule aliyeutumia wakati wake wa usiku wake na mchana wake katika matumizi ya sawasawa, matumizi yaliyokuwa yana natija, matumizi yaliyokuwa yana faida katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala anayaridhia na kumridhisha yeye Allah jalla jalalu. Hakika jambo la wakati ni jambo ambalo Allah jalla jalalu amelipa umuhimu wake wa pekee yake katika kitabu chake. Allah ameua pia wakati katika kila wakati. Allah aksama bil asri faqala wal asri, Allah ameapa na zama zote, au ameapa na la asiri akasema na hapa na zama, na hapa na wakati, na hapa na lasiri. Innal insana lafi khusrin, hakika wanadamu wote wamo khasarani. Allah kawavua baadhi ya watu kwa kusema illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, isipokuwa wale walioamini na wakatenda matendo mema na wakahusiana kushikamana na haki na wakahusiana kufanya subra. Lakini kuwaingiza watu Allah katika khasara, ameanza kwa kiapo cha kuwapia muda, kuwapia wakati, kuonyesha kwamba wakati una nafasi ya peke yake katika nafsi ya mu'min. Allah tabaraka wa taala akauwapia wakati wa jioni pale mawingu mekundu yanapozama, akasema anaapa na mawingu mekundu yanapozama. Allah tabaraka wa taala akaapa na usiku, Allah akaapa na alfajiri, Allah akaapa na mwanzo wa mchana, yani mwanzo wa asubuhi, na Allah akaapa na mchana, wal fajr wa layalin ashr, lakini kiapo kimeanza na wal fajr, na hapa na al fajr. Allah akaapa na mwanzo wa asubuhi, yani mwanzo wa mchana, wa dhuha, na hapa na mwanzo wa mchana, yani wakati wa dhuha. Allah akaapa na mchana wenyewe, wan nahari idha tajalla, na pale mchana unapodhihiri, unapotanda. Allah tabaraka wa taala akaapa na usiku, alipoapa washamsi wa dhuhaha, Allah akaapa na jua na mwanga wake, namna linavyochomoza na likatoa mwanga. Hii ni kuonyesha hakuna wakati, min al-awqat illa aqsama Allahu biha, hakuna wakati wowote katika nyakati isipokuwa Allah ameuapia huo. Fala uqsimu bishafaq wal layli wama wasaq, na hapa na mawingu mekundu, akasema na pale usiku ambapo unapofunika. Allah akaliapia jua, akaliapia jua, kadhalika akauapia usiku. Allah akauapia mwezi ambao unaleta masiku, unaleta masiku kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 29 au tarehe 30. Hii yote ni kuonyesha kwamba wakati ni kitu kilichokuwa na thamani mno kwa nafsi ya Muislamu, kwa nafsi ya mu'min, na namna Allah tabaraka wa taala alivyouapia katika Qur'ani unaonyesha umuhimu wake. Wakati huu utakuwa una thamani kwa mwanadamu pale atakapokuwa anaelewa ile thamani yake. Walihadha qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama fima rawahu al-bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal-faragh. Al-imam al-bukhari rahimahullah anayesimulia hadithi hii kutoka kwa Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma, asema kwamba amesema mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wamepunjwa matumizi ya neema hizo ndani yake wengi katika watu. Akasema asihhatu wal faragh, kwanza ni siha, afya, halafu na muda. Alfaragha ni ule muda ambao mtu kashamaliza zile shughuli zake zinazomlazimu za kila siku za kutafuta riziki yake. Sasa ule muda ambao umebaki ule, ikawa amenyimwa kuutumia vile ambavyo inavyotakikana, inavyotakikana katika sheria na vile ambavyo Allah jalla jalalu anataka autumie muda huo. Sheikh al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala, wakati anaisherehesha hadithi hii, akasema kathirun minan nas tadau sihatuhu wa faraghuhu bighairi faida, wengi katika watu huwa unapotea uzima wao, afya zao wakati wako wazima, kadhalika zinapotea faragha zao, ule muda ambao upo baada ya kutafuta mambo ambayo yanamlazimu ya kila siku, haya yanapotea pasi na faida yoyote. Wakati unapita, uzima unakwenda tokea baligh mpaka anakuwa mtu mzima, uzima huu unakwenda bure. Kadhalika wakati baada ya kurudi kutafuta chumo lake la kila siku la riziki yake yeye na mke wake na watoto wake, muda unaobaki wa faragha huu nao unapotea pasi na faida yoyote, pasi na faida, hanufaiki nao yeye mwenyewe wala hawanufaishi wengine. Sasa kathiru minan nas tadau sihatuhu wa faraghuhu bighairi faidatin, wengi katika watu uzima wao na muda wao, faragha zao zinapotea pasi na faida yoyote, bighairi faida. Sasa haya ni maneno ambayo yanatakikana kila mmoja ajiangalie. Huu uzima wake aliyokuwa nayo kijana, ana nguvu, ana siha, aliyekuwa mzima, macho yanaona vizuri, viungo vinafanya kazi kama vile ambavyo vinatakikana, moyo wake unapumua vizuri, muda yuko nao, je, anautumia katika kitu gani? Anautumia kwa faida au hautumii kwa faida? Lakini akasema maneno mengi sana Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, halafu akasema yule ambaye hakunufaishwa, hakunufaika na wakati wake na faragha yake, basi huyu falladhi maghabunun fi hadhatayn fi hadhaini ni'matayn, huyu ni katika wale walionyimwa ndani ya neema mbili hizi. Falladhi yambaghi lilmu'min, kile ambacho kinatakikana kwa mu'min ambaye amemwamini Allah tabaraka wa taala na kuiamini siku ya mwisho na kuamini vitabu vyake na kuamini mitume yake na kuiamini qadar khairi yake na shari yake, huyu ni mu'min. Yambaghi an yastaghilla hadhihi an-ni'mata fima yurdi Allah, inatakikana autumie neema hii kwenye yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala, wa fima yanfa'uhu, na katika yale ambayo yanamfaa yeye, katijara, kama kufanya biashara, wa min anwa'i kasbi alhalal, na kadhalika atumie katika kuchuma yale machumo ambayo yaliyokuwa ya halali, wa istikthari, na vile vile akithirishe, min as-sawmi was-salati wadh-dhikri, katika kufunga, kusali na kuleta dhikri ya Allah tabaraka wa taala ikiongozwa na kusoma Qur'an, pamoja na kusoma Qur'an. Akasema Sheikh rahimahullah taala, wa i'adati al-marid, na kumtembelea mgonjwa, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, au tumie muda wake katika kuamrisha mema na kukataza yaliyokuwa maovu, wa da'wati ila Allah, na kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala, wa ila ghairi dhalika min awjuhi alkhair, na mengineyo katika njia zilizokuwa za khairi. Mu'min anatakikana muda wake na afya yake itumike katika haya. Swali lila kujiuliza wewe na mimi, uzima wetu, afya yetu, nyakati zetu, tunatumia katika haya? Muda ambao tuko nao tunatumia katika haya? Jumla ya mambo mengi ambayo Sheikh rahmatullahi taala ameyataja, inafikia wakati inaingia jioni, mtu kimuulize, hebu tajie katika mambo ya kheri uliyofanya katika yale ya ziada, ukitoa ya wajibu wa sala tano ambazo zinakuwajibikia, baada ya kumaliza shughuli zako za wajibu zinazokuwajibikia, kumaliza kutafuta shughuli zako katika riziki zako za halali, kuanzia saa kumi mpaka saa tatu za usiku, muda huu umeutumia katika kitu gani? Ni kijana mwenye nguvu anayeweza kufanya ibada nyingi, anayeweza kuwanufaisha watu akainufaisha nafsi yake, lakini utamkuta yuko kwenye drafti, yuko katika kiram, yupo katika puli, au yupo anakaa anaangalia mpira, au yupo kijiweni anasengenya. Huyu kijana hakusoma Qur'an, katoroka chuoni wakati wazee wake wanamlazimisha asome, ametoroka, amekuwa mtu mzima, hajui kitabu cha Allah. Wala yastahi min dhalik, haoni haya kutokana na hilo, ataona haya hajui kusoma Kiingereza, lakini kwamba anaona haya hajui kusoma Qur'an, la yubali, hajali wala haoni tatizo lolote, lakini muda wake unapotea katika mambo kama hayo. Hii ni hasara, hii ni hasara kwa yule ambaye ameneemeshwa neema ya kuwa amepata muda wa kuishi muda mrefu katika dunia akawa mzima, na muda yukawa yuko nao wa kufanya mambo mengi katika mambo ya khairi. Aqulu ma tasma'una, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. أم بكي الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتك صحيحك kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, akisema ya kwamba alinikamata mabega yangu mawili, akhadha bimankibaya, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibaya, aliyakamata mabega yangu mawili mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, kisha akamwambia: kun fi dunya ka'annaka gharibun, kuwa wewe katika dunia kama vile ni mgeni, au abiru sabil, au yule ambaye anavuka, yani anapita njia. Fakana Abdullah ibn Umar yaqul: idha asbahta idha amsaita fala tantadhir almasaa. Ikawa yeye kazichukua na saa hizi na amezifahamu, akihadithia hadithi hii anawaambia watu: idha amsaita, ukiingiwa na jioni, fala tantadhiri as-sabaha, usisubiri asubuhi, wewe utumie muda wako wa jioni, kwani hujui asubuhi utafikaje, mzima unayo faragha, hujui lipi litakushughulisha. Wa idha asbahta fala tantadhir almasa, na ukiingia asubuhi usisubirie jioni. Akasema: khudh min sihhatika limaradik, hebu tumia vizuri uzima wako uliokuwa nao kwa ajili ya maradhi yako, uzima huu utumie, hujui utakaa kitandani miaka mingapi. Akasema wahudh min haya wa min hayatika limautik, natumia uhai wako utakuja kufaa kwa ajili ya maisha mauti yako ambayo yatakukumba. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wakati anaisherehesha hadithi hii akasema, qalu fi sharhi hadha al-hadith maana, wakasema wana wachuoni kwenye sharhi hadithi hii maana yake, fala tarkan ila ad-dunya wala tattakhidha watanan wala tuhaddith nafsaka baqa'a fiha. Anasema maana ya maneno ambayo yamesemwa na wana wachuoni kwa sababu ikanuku, qalu fi sharhi hadha al-hadith maana fala tarkan ila ad-dunya, wewe muumini usitegemee dunia, dunia hii ina ghurur, inadanganya. Wala tattakhidha watanan, usifanye dunia kwamba ndiyo makazi hasa ya kukaa ukatamakkan. Wala tuhaddith nafsaka baqa'a fiha, wala usisimulie nafsi yako kwamba wewe ni mwenye kubakia katika hii dunia, kwamba utabakia milele, utabakia muda mrefu, na ukawa unapanga mbona mzee fulani kafikia miaka 90 na mimi nitafika miaka 90. Naam, unaweza ukafika hali ya kuwa kitandani miaka 50, miaka 30 ndio mzima, miaka 50 upo kitandani. Hili haliwezekani. Wangapi wako katika hali kama hii? Tunawaona toka tunafunua macho wako kitandani mpaka tunakuwa watu wazima, wapo kitandani, hana nguvu. Kilichomfaa ni uzima wake aliyokuwa nao, akatumia katika yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala. Wala liikhtinai biha, wala usizingatie hii dunia. Wala tataallak minha illa ma yataallaku algharibu, wala usijifungamanishe na dunia isipokuwa katika kile ambacho anafungamana nacho mgeni, mgeni ambaye hayupo katika nchi yake. Alladhi fi ghairi watani, yule ambaye hayupo katika nchi yake, katika mji wake. Wala tashtaghil, wala usishughulike na dunia isipokuwa kile ambacho anashughulika nacho mgeni ambaye yuridu dhahaba ila watanihi, anakusudia kwenda katika nchi yake. Kile ambacho kinamshughulisha ni kile alichokiendea tu, anapita njiani mgeni au msafiri, anakuta chungu ya mambo ya ajabu, huenda asiangalie wala asishughulike. Yeye anaangalia wakati wake, anaangalia malengo yake, anaangalia safari yake, anawafikiria wale aliowaacha, hataki kupoteza kitu katika safari yake. Sasa wewe muumini, kuwa katika maisha yako unaoishi katika hali kama hii, usishughulishwe na dunia katika hali ya kukutoa katika makusudio yake. Ikawa wewe unafikiria dunia, ukilala usingizini mwako wameza vidonge kwa sababu ya kushughulishwa akili yako na mambo ya ulimwengu, katika hasara zake, katika biashara zako na faida zake, wewe unafikiria. Waamka alfajiri kwa kusaidiwa na viamshaji, lakini unaingia kwenye sala unafikiria biashara zako na mambo yako. Ukimaliza tu huyo mbio, unarudi jioni katika kuajiriwa, muda uliobaki wa utumia overtime pale pale ofisini au katika shughuli zako nyingine za biashara. Ukirudi saa 3 umechoka, ni kulala. Haya si maisha ya Muislamu. Muislamu anatofautiana na kafiri katika kuisha, katika kuishi. Muda wake anautumia katika yale ambayo ni yenye kumletea manufaa. Na ndio maana al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala amesema katika katika Ighathatul Afan, maneno marefu, mimi nitakusema baadhi tu ya maneno haya. Anasema rahimahullah ta'ala, fa kullu nafasin min anfasil umri ka jawharatu thaminatun la hadda laha, kila pumzi katika pumzi za umri ni kama vile johari iliyokuwa bora ambayo hailingani na kitu chochote, ambayo yumkinu an yushtara biha, inawezekana kwa johari hiyo ikawa inanunuliwa katika vitu vya thamani, miongoni mwa vitu vya thamani. Kanzun min alkunuzi la yatanaha na'imuhu abad alabid, johari hiyo inaweza ikanunuliwa, vitu ambavyo vilivyokuwa vina thamani, hazina katika hazina, zikatumika usifike neema zake ukomo wake milele na milele. Hii pumzi unopumua hii, katika pumzi ya umri wako thamani yake, akasema ni kama johari iliyokuwa bora ambayo haina mfano, inaweza ikatumika kwa johari hiyo kununulia hazina miongoni mwa hazina. La yatanaha na'imuhu abad al-abad, haiwezi kafikia ukomo neema yake milele na milele. Ina maana kuonyesha kwamba Pumzi yako unaopumua ina thamani kuliko kitu kingine chochote katika dunia. Fikiria utakapofikiria. Ukiamka mzima mshukuru Allah tabaraka wa taala. Pumzi zinapumua vizuri, unaweza kufanya mambo yako kwa nafasi, kwa afya uliyokuwa nayo na muda wa faragha uliyokuwa nayo. Jua kwamba hichi ni kitu cha thamani. Usimwangalie aliyepoa dunia, hana muda wa kujishughulisha katika kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Ona kwamba wewe umepewa thamani zaidi kuliko yeye. Kisha akasema yule ambaye Allahu lahusani. Kuna maneno marefu, maneno mazuri ambayo ameyazungumza al-Imam al-Qayyim. Muda hauniruhusu kuendelea na hayo maneno, lakini maneno yaliyokuwa mazuri sana. Lakini anamzungumzia katika kipengele hichi cha maneno yule ambaye yeye anautumia muda wake katika kununua kitu ambacho kitamshughulisha yeye na akhira yake. Huyu ni mtu asiyekuwa na akili, ni mtu mjinga, ni mtu ambaye asiyekuwa na akili. Na huyu atakuja kuzinduka siku ambayo ni siku ya majuto ya umutaghabu. Maneno mazuri ya al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala atakuja kuyazungumza iko siku hapo, kwa sababu hili ni jambo ambalo la kutulia sana maanani. Vijana wameshughulishwa na zile mawaqi'u wasailu al-akhbar, wasailu al-ijtimai al-akhbar, yani mitandao ya habari ambayo ipo katika ulimwengu, mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Facebook na mengine. Muda ambao ana faragha anatumia katika mambo hayo yasiyokuwa na faida, kwa sababu mtu anaweza kutumia vitu hivyo katika faida lakini visimtosheleze. Kuna maneno ya Sheikh Al-Albani, anashangaa kwamba watoto vijana sasa wamekuwa hawataki kusoma wakishughulishwa na hii mitandao kuchukua elimu ndani yake, na watoto wafatawa pasi na elimu. Mwingine anasema hata kusoma Qur'ani hajui, akiwekewa msahafu mbele yake. Sasa mimi nataka kunyamaza hapa katika khutba hii, lakini wakati uliokuwa nao furagha wa ziada, wa faragha wa ziada na pumzi unayopumua, elewa ni kitu kilichokuwa na thamani mno kuliko mirundo ya pesa ambayo mtu unaweza ukapewa kama utumia. Tutumie wakati huu, tuwe katika dunia kama alivyosema Mtume, kama ni wageni au wapita njia, tusije tukajuta. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitafaa mali wala watoto, illa man atallaha biqalbin salimin, isipokuwa yule ambaye amemjia Allah na moyo uliosalimika, moyo ambao haukushughulishwa na watoto wake wala wake zake wala mali zake, akaacha dhikri ya Allah tabaraka wa taala. Ametumia hazina na neema za Allah tabaraka wa taala katika yale yenye kumridhisha yeye. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.